ู้หญิงคนหนึ่งได้ฟังธรรมะแล้วก็บทสวดมนต์โดยเฉพาะตอนที่พูดถึงว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์เขาเกิดความสงสัยแล้วก็รบกวนกับความไม่สบายใจว่าในการที่เขามีลูกนี่มันจะถูกต้องไหมเพราะว่าทำให้ลูกต้องมาเจอความทุกข์ถึงกับสงสัยว่าเอ๊ะมันบาปไหมก็ในเมื่อการเกิดเป็นทุกข์แล้วการที่อยากจะมีลูกหรือว่าทำให้มีลูกเกิดขึ้นมานี่มันก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างชีวิตหนึ่งให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่จริงการเกิดเป็นทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าเกิดมาแล้วนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทุกข์เสมอไปก็ได้เมื่อเกิดมาแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนพัฒนาตนจนกระทั่งอยู่เหนือทุกข์ก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายก็รู้แล้วแต่เกิดมาในโลกนี้แล้วทั้งสิ้นแต่ว่าท่านก็สามารถจะอยู่เหนือทุกข์ได้ในการที่มีลูกเกิดขึ้นมาหรือว่าการขวนขวายที่จะทำให้มีลูกขึ้นมาให้ถือว่าเราใส่ใจที่จะดูแลเขาเพื่อที่จะให้เขาได้รู้จักเข้าใจธรรมะแล้วก็ฝึกฝนตนจนกระทั่งมีความทุกข์น้อยลงมันก็สามารถจะเป็นเรื่องดีได้คือถ้าคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมในการที่ให้ลูกเกิดมาก็ถือว่าเป็นการให้เขามาใช้กรรมถ้าคิดเพียงแค่นี้มันก็ดูหดหู่ไปหน่อยแต่ว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมคนเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมอยู่ที่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นเมื่อเกิดมาแล้วควรสร้างกรรมดีกรรมดีนั่นแหละก็สามารถจะช่วยพัฒนาตนให้เจริญงอกงามมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ถ้ามองในแง่นี้ในการที่ทำให้ใครคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่แย่เสมอไปมันอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรกับเขาเมื่อเขาเกิดมาก็ไปปะแล้วเลยไม่ดูแลก็ทำให้เขานอกจากจะเกิดมาเพื่อใช้กรรมจริงๆหรือว่ามีชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่เพราะการดูแลใจใสทางกายทางใจแล้วก็ยังทำให้เกิดคนเร็วๆขึ้นมาในโลกนี้ก็ได้อันนี้ถ้าพูดแบบแรงๆทำให้เกิดฆาตกรทำให้เกิดคนชั่วร้ายขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนแต่ว่าถ้าดูแลใจใสเขาให้ความรักแก่เขาทำให้เขาได้พบธรรมะ เปิดโอกาสก็ได้เรียนรู้พัฒนาตนก็เท่ากับว่าจะเป็นการมีส่วนสร้างคนดีหรือว่าสร้างอารหันต์ให้เกิดขึ้นมาในโลกก็ได้อย่างพระนางสิริมหามายานี่นะก็เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้พวกเราหรือชาวโลกมีพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านให้กำเนิดนะเจ้าชายสิทธัตถะการที่ให้กำเนิดใครสักคนขึ้นมาในโลกนี่มันไม่ได้แปลว่าจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเขาหรือว่าเป็นการทำบาปทั้งที่การเกิดเป็นทุกข์ก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ก็ได้พวกเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสวดมนต์ไปก็จิตใจก็รู้สึกโหยหวงอับจนว่าเกิดมาเป็นทุกข์เจอแต่ทุกข์แล้วนั่งเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ให้รู้ว่านี่มันเป็นทุกข์ทุกข์ทางกายนะมันเป็นนี่เราทุกข์ประจำสังขารเป็นทุกข์ทางกายอันนี้ก็รวมไปถึงความพัดพลาดสูญเสียด้วยมันก็เป็นทุกข์ประจำสังขารแต่ว่าท่านในเรื่องความทุกข์กายเป็นหลักไม่มีใครหนีพ้นแต่ว่าทุกข์ใจอีกเรื่องหนึ่งไอ้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่อันนี้เราเป็นทุกข์จรหรือว่าทุกข์ไม่ประจําเราทุกข์ปกินนักกะคือมันไม่ได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนและไม่ต้องเกิดขึ้นทุกเวลาแต่ความแก่นะแล้วก็ความตายอันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาความแก่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมันก็เริ่มแก่อยู่ในท้อง5วัน7วัน10วัน1เดือน9เดือนแล้วก็คลอดออกมานี่ก็คือความแก่จริงถึงแม้ว่าอายุจะ0ปีตามมาตรฐานชาวโลกนะเกิดมาวันแรกก็0ปีหรืออาจจะไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าแก่อย่างนั้นก็แก่กว่าตัวอ่อนหรือทารกที่ยังอยู่ในท้องความแก่เกิดขึ้นตลอดเวลาความตายก็เหมือนกันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความตายมีอยู่ในชีวิตความไม่มีโรคอยู่ในความมีโรคโรคอยู่ในความไม่มีโรคและความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความตายกับความกับชีวิตมันก็เป็นของคู่กันนะก็เหมือนกับสั้นกับยาวนะสั้นกับยาวไม่ได้อยู่คนละที่มันอยู่ด้วยกันอยู่ในไม้เดียวกันอยู่ในของสิ่งเดียวกันอย่างอาจารย์หลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ยถ้าเราอยากได้ไม้ที่ยาวไอ้ไม้บรรทัดนี้ก็จะดูสั้นแต่ถ้าเราต้องการไม้ที่สั้นไอ้ไม้บรรทัดก็กลายเป็นยาวได้ไอ้ความสั้นยาวมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราอาจจะรวมถึงอยู่ที่อวิชชาของเราด้วยนั้นขาวกับดำสั้นกับยาวสูงกับต่ำอ้วนกับผอมนี่ก็อยู่ด้วยกันคนบางคนเราก็ว่าเขาผอมแล้วเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าเขาอ้วนเราเข้าไปเปรียบเทียบกับพวกดารานางแบบเพลียวลมพูดง่ายคือมันเป็นเรื่องสมมุติความ กิดกับตายนี่ก็เป็นสมมุตินะเพราะว่าถ้าความตายก็มันแค่เปลี่ยนสภาพการที่คนคนหนึ่งจะเกิดมาได้ก็ต้องผ่านการจุติก่อนจุติแปลว่าดับเทวดาจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องจุติก่อนคือดับมีดับจึงมีเกิดมีเกิดจึงมีดับแต่ว่าถ้าพูดตามภาษาสมมุติทุตอย่างที่เราพูดกันทั่วไปการเกิดแม้ว่ามันจะนำซึ่งความทุกข์พร้อมๆกับมีภายเกิดความแก่แล้วความตายแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ฝึกให้ใจอยู่เหนือความแก่ความเจ็บพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยอันนี้ท่านตรัสกับนกุลบิดาซึ่งป่วยหนักพระพุทธเจ้าเข้าไปสอนนกุลบิดาสอนเสร็จก็เสด็จออกมาพระสารีบุตรก็ไปถามพระนกุลบิดาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระกุบิดาก็บอกเนี่ยพระเจ้าสอนว่าเนี่ยได้พูดกับตนเองว่าเนี่ยแม้กายเราจะป่วยนะแต่ว่าใจเราไม่ป่วยด้วยคือให้ฝึกเอาไว้นะให้ฝึกเอาไว้ฝึกที่ใจใหม่ๆก็ฝึกด้วยการมีสติดูเวทนาม, มีทุกขเวทนาทางกายก็ดูมันอย่าเข้าไปเป็นเพราะถ้าเข้าไปเป็นแล้วนี่ใจก็จะปวดด้วยหรือว่าดูจิตก็ได้เวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตมันเป็นยังไงจิตมันบ่นมันโวยวายมันตีโพยตีพายเอาดูเห็นมันจิตมันก็วางได้เพราะว่าเมื่อมีสติรู้ตัวใจกำเป็นปกติแต่กายมันไม่ปกติอยู่แล้วก็การมันทุกข์กายมันป่วยแต่ว่าใจเป็นปกติได้ที่แรกก็อาศัยสตินี่แหละดูเพราะสติมันช่วยทำให้เป็นเครื่องช่วยปล่อยช่วยวางจิตฟุ้งปรุงแต่งจิตไปติดที่ความคิดก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวมีความสึกตัวปุ๊บมันวางอดีตมันวางอนาคตเลยมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเวลาจิตมีราคะจิตมีโทสะนะพอเผลอไปปรุงแต่งเข้าพอมีสติมีความสึกตัวปุ๊บมันหยุดปรุงแต่งมันวางหยุดปรุงแต่งก็เหมือนกับไฟไม่มีฟืนก็ดับนะจะใช้คำว่าวางก็ได้หรือใช้คำว่าหยุดปรุงแต่งก็ได้มันก็มีความหมายเหมือนกันแต่ตอนหลังนี่พอสติแก่กล้าปัญญาเกิดก็มันก็เห็นเลยรูปนามคนละส่วนกันเป็นชั้นละรูปนามก็เห็นเลยว่าที่ป่วยนี่มันเป็นเรื่องของรูปมันคนละส่วนกับนามก็จะเห็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยแม้กายเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยด้วยอันนี้ต้องอาศัยปัญญากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเพราะเห็นมันเป็นคนละส่วนกันหรือมาเชื่ออาจารย์กำพลบอกว่าเนี่ยพอเจริญสติเห็นรูปนามพวกนี้จิตเราจะความพิการเลยเพราะเห็นชัดเลยว่าไอ้ที่พิการนี่คือกายพิการใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนมันไม่มีปัญญาก็เห็นรวมๆคลุมๆเห ็นเป็นตัวกูมันไม่ใช่เห็นเป็นรูปเป็นนามนะคนธรรมดานี่เวลามองก็จะเห็นเป็นตัวกูตัวฉันเวลาพิการก็กูพิการฉันพิการเวลาป่วยก็ฉันปวดกูปวดไม่สามารถที่จะมองให้ทะลุเห็นว่ามันไม่มีตัวกูมันมีแต่รูปกับนามอย่างที่คุยเมื่อวันก่อนว่าเนี่ยตัวกูคือสมมุติเนี่ยคืออันนี้แหละตัวฉันตัวกูอัตตาเป็นสิ่งสมมุติก็คืออันนี้แหละคือมันมีอวิชชาก็เลยเห็นลุ่มคลุมคลุมคลุมมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวกูทั้งนั้นกูเดินกูนั่งกูคิดกูปวดนี่แหละคืออัตตาที่มันจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่เป็นของมีจริงแต่พอมีสติมีปัญญาก็เห็นแยกออกมาเลยมองทะลุไปเลยเหมือนกับแต่ก่อนเราเห็นทุเรียนมันก็เห็นแต่เปลือกนะแต่ต่อมาเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็พอเห็นทุเรียนเราก็มองทะลุไปถึงเนื้อมันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของดีของอร่อยแต่ก่อนเห็นแต่เปลือกนี่โอ้ยไม่เอาเจ็บมันแทงมันแหลมมันแทงคนที่เห็นทุเรียนแต่เปลือกก็ไม่สนใจทุเรียนแต่ว่าพอมีความรู้มีปัญญาก็เห็นทุเรียนก็มองทะลุไปถึงเห็นเนื้อสีเหลืองๆรสที่อร่อยก็กลายเป็นว่าทุเรียนกลายเป็นของดีราคาแพงแต่ว่าการมีปัญญามองเห็นรูปนามที่มันตรงข้ามคือมันไม่ใช่เห็นแล้วเกิดความหลงไหลแต่เห็นแล้วเกิดความรู้สึกวางแต่ก่อนเห็นเป็นตัวกูตัวกูตลอดเวลาแต่พอมีสติแล้วก็มีปัญญาตามมาทะลุเลยเห็นเป็นรูปเป็นนามเมื่อเวลาปวดก็ปวดแต่กายใจไม่ปวดไม่มีความรู้สึกกูปวดไอ้ความรู้สึกกูปวดนั่นแหละคือการมีความยึดในอุปทานว่ามีตัวตนยึดว่ากายนี้เป็นกูเป็นของกูเมื่อกายปวดก็รู้สึกกูปวดไม่ใช่เห็นว่าเป็นแค่กายไม่ใช่ใจใจไม่ปวดด้วยคนไม่มีปัญญาคนไม่มีสติมองไม่เห็นอย่างนั้นเพราะมันปรุงแต่งการปฏิบัตินี้ก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือถึงปัญญาไม่เกิดก็มีสติที่ช่วยทำให้จิตมันอยู่เหนือความทุกข์ได้แล้วก็อยู่เหนืออารมณ์ในการปฏิบัติหรือการตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลและภาวนาก็คือเพื่อเป็นบันไดไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดนั้นจุดที่มีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเข้าใจรูปนามหรือว่าเห็นไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นตัวสำคัญบางทีไม่ต้องเห็นรูปนามนะแค่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงที่อยู่รอบตัวนี่มันเป็นไตรลักษณ์แล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวสังขารแล้วก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นดอกบัวที่ร่วงโรยแล้วก็น้อมนึกมาถึงตัวเองว่าเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นร่างเห็นซากศพที่เน่าเปื่อยแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ทำให้ปล่อยวางได้หรืออย่างจุลปันทกนะเอาเจริญภาวนาด้วยการรูปผ้าขาวรูปไปก็บริกรรมไปแล้วโชหรนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ขาวรูปไปเป็นชั่วโมงก็เริ่มคล้ำทีแรกเริ่มหมองก่อนหมองเสร็จก็คล้ำคล้ำเสร็จก็ดำเลยดำเพราะคราบเหงื่อ ก็เห็นแล้วว่าจิตของคนเราก็เหมือนกันมันสาวมันขาวมันผ่องใสแต่มันเมื่อกินเหล็กเข้าไปจับมันก็หรือเมื่อแปดเปื้อนด้วยกินเหล็กมันก็คล้ำมันก็มองน้องเข้ามาใส่ตัวก็จิตก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนก็จากผ้านี่แหละที่ลูกเห็นด้วยตัวเองแต่ก่อนฟังธรรมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะเป็นคนโง่ให้ท่องจำสโลก็จำไม่ได้3 4เดือนตัวสโลแค่4บรรทัดก็จำไม่ได้แต่พอได้มาลูกผ้าเห็นความแปรเปลี่ยนของภาคกับน้องเข้ามาสู่ตัวเองว่าเหมือนกันเลยใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็สว่างไปในเรื่องไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรเราจะค่อยๆได้เรียนรู้จากการที่มาปฏิบัติซึ่งจะทำให้จิตใจโปร่งเบาถึงแม้แต่ปัญญายังไม่เกิดแต่ว่าก็จะเกิดความสงบเย็นรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจับหลักไม่ได้นี่มาวัดแม้จะมาสวดมนต์มารักษาศีลหรือแม้แต่มาเดินจงกรมนั่งหลับตาก็อาจจะไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเลยมีหลายคนก็สงสัยนะเขียนมาถามใน Facebook อยู่ก็หลายคนแล้วว่าทำไมคนที่เข้าวัดสวดมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ทำไมยังเป็นคนใจร้อนก้าวร้าวขี้โกรธวีนง่ายมีหลายแบบนี้ก็ว่าทำไมยังเห็นแก่ตัวเข้าวัดปฏิบัติธรรมมองคนในแง่ลบบางทีคนที่เป็นไม่ใช่ใครใครเป็นแม่เป็นพี่หรือเป็นเพื่อนก็สงสัยทำไมเข้าวัดถึงมีนิสัยแบบนั้นถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายหรือว่าชอบมองคนในแง่ลบหรือว่าไม่มีน้ำใจเห็นแก่ตัวนี่เพราะว่าการปฏิบัติของเขาทำแต่รูปแบบสวดมนต์ก็สวดไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนคือถ้าสวดแล้วเนี่ยใจก็น้อมตามสิ่งที่สวดก็เกิดสมาธิความสงบเย็นเข้าใจความหมายของบทสวดก็เกิดปัญญาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการขัดเกลาจิตใจก็เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็มาเพราะว่าติดในรูปแบบพิธีกรรมหรือว่ามาด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นอยากจะได้โชคได้ลาภอยากจะสะสมบุญอยากจะได้ไปสวรรค์คือคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะได้เกิดความเกิดโชคเกิดลาภขึ้นมาไม่ได้เข้าใจว่าทำการมาสวดมนต์นี่เพื่อฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิมีสติมีปัญญาศีลก็รักษาเพื่ออยากจะได้ไปมีโชคมีลาภได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ไม่ได้คิดเลยว่ารักษาศีลนี่เพื่อที่จะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่ให้ทำตามอารมณ์ทำตามความอยากไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือโทสะหรือว่าโมหะคนจำนวนไม่น้อยนี่มารักษาศีลโดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายก็เกิดเป็นศีลพัตตะปรมาสบางทีมาถือศีล8ก็ไม่เข้าใจความหมายก็เลยกลายเป็นศีล8เปื้อนไปไม่ศีล8อริยะคือรักษาศีลแล้วก็มาละศีลแล้วเกิดความยกตนข่มท่านว่าฉันมีศีลมากกว่าเธอหรือว่ามารักษาศีลด้วยความสึกกดข่มอารม ก็เกิดความเครียดเกิดความเครียดก็ระบายใส่คนอื่นมันมีคนจำนวนมากมายที่ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์การรักษาศีลหรือการทำภาวนานี่คืออะไรรวมทั้งการให้ทานด้วยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็ทำตามที่เขาทำกันทำแต่รูปแบบหรือว่าทำด้วยความโลภกิเลสก็เพิ่มขึ้นหรือว่าทำด้วยการกดข่มอย่างบางคนไปฝึกสมาธิมาฝึกสมาธิที่สมาคมของคารวาสพุทธสมาคมตอนฝึกก็ดูสงบดีพอออกมาจะกลับบ้านเห็นรถที่ตัวเองจอดนี่มันมีคันหนึ่งจอดซ้อนออกไม่ได้โมโหทันทีตะโกนด่าโวยวายอันนี้เพราะว่าเขาการปฏิบัติของเขาเป็นเน้นเรื่องการกดข่มไม่ได้เน้นเพื่อสร้างสติให้เกิดขึ้นพอความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทันหรือเป็นเพราะการกดข่มเนี่ยการกดข่มนี่ก็ทำให้เครียดและเครียดนี่ก็ทำให้กลายเป็นคนอารมณ์เสียได้ง่ายมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่พูดมาทำไมเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบทำบุญแต่ชอบแต่เป็นคนกลายเกลียววีนง่ายหงุดหงิดง่ายมองคนในแง่ลบแล้วไม่มีน้ำใจเพราะว่าการปฏิบัติทั้งหมดนี้เพื่อตัวเองปฏิบัติจะได้โชคได้ลาภก็ต้องปฏิบัติต้องมาให้ทานกับพระเพราะว่าถ้ามาให้ทานกับพระนี่ก็จะเกิดสิริมงคลหรือถ้ามาถวายกับวัดมาถวายกับพุทธเจ้าก็จะได้เกิดการบุญก็จะคุ้มครองแต่ถ้าไปช่วยเด็กยากจนไปช่วยสัตว์ที่มันเจ็บป่วยไม่ได้อะไรก็ไม่ช่วยคือทำอะไรก็คิดว่าเพื่อจะได้อะไรแม้กระทั่งทำบุญทั้งให้ทานก็คิดถึงผลได้ผลตอบแทนตลอดเวลาก็เลยถ้าจะทำบุญก็ต้องไปทำบุญกับพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ไม่ทำอันนี้พวกเราเป็นพวกที่คิดค้ากำไรตลอดเวลาจิตก็ไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนาเน้นมากคือการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเรียกธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติโดยตรงตามจุดมุ่งหมายของธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อธรรมะแต่ละข้อมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแต่ว่ามันสอดรับกันเช่นสันโดษนะสันโดษนี่ก็เพื่อจะให้เราให้ไปเพื่อให้เรารู้จักชีวิตที่เรียบง่ายไม่ไปเสียเวลาเสียพลังงานไปกับการหาเงินหาทองหรือว่าเสียเวลาเสียพลังงานไปกับการเสพสุขกินเที่ยวเล่นเสียเงินเสียเวลาเสียพลังงานไปกับสิ่งพวกนี้จนกระทั่งไม่มีกำลังไม่มีเวลาจะไปทำสิ่งอื่นที่มันประเสริฐกว่าดีกว่าท่านก็สอนเรื่องสันโดษสันโดษในปัจจัย4ในสิ่งเสพเพื่ออะไรเพื่อได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปเจริญธรรมะให้งอกงามทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสันโดษในเรื่อง วัตถุเงินทองเพื่อได้เอากำลังไปทำเรื่องสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสันโดษที่ดีต้องมีความเพียรสันโดษความเพียรต้องเป็นของคู่กันแต่พอสันโดษไม่เป็นก็กลายพวกขี้เกียจไปเลยตามข้าวสารกรอกหม้อเมื่ออยู่ง่ายกินง่ายก็ไม่มีความต้องการใช้เงินเยอะก็ทำงานแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอแล้วหรืออาทิตย์ละวัน2วันก็พอแล้วเพราะฉันไม่ต้องการใช้เงินมากเพราะว่าฉันเป็นคนอยู่ง่ายแล้วเวลาที่เหลือทำอะไรเวลาที่เหลือก็นอนเล่นอันนี้ผิดเลยอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำเพราะว่าท่านสอนให้สันโดษเพื่อจะได้เอาเวลาเอากำลังไปทำสิ่งที่มีประโยชน์เช่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมนั่นต้องขนขวายไม่ใช่มานั่งเล่นนอนเล่นคนไทยสันโดษนี่ผิดพลาดกลายเป็นแทนที่ได้สันโดษแต่ธรรมะเจริญงอกงามกลายเป็นความขี้เกียจเกิดกิเลสมากขึ้นความขี้เกียจนี่มันก็จะว่าอยู่ในฝ่ายตัณหานะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยวิธีที่ทำให้การปฏิบัติธรรมมันสมควรแก่ธรรมบางทีก็ต้องมีธรรมะตัวอื่นเข้ามาประกบเพื่อให้ไม่ผิดเพี้ยนเช่นสันโดษต้องมีวิริยะศรัทธาก็ต้องมีปัญญามาประกบไม่งั้นมันเพี้ยนการรักษาศีลถ้าไม่ทำให้ถูกก็การผิดศีลพัตตปรามาสไปเจริญพัฒนาปรมาสแปลว่าสิ่งที่แปดเปื้อนไปด้วยตัณหามนัสทิฏฐิคือทำไปด้วยความอยากได้โน่นอยากได้นี่หรือทำด้วยความหลงตัวปรมาสจะแปลว่าแปดเปื้อนได้ยึดติดก็ได้คือยึดติดในรูปแบบจะรักษาศีลได้ต้องมีการให้ศีลก่อนถ้าไม่มีพระให้ศีลก็สมาทานศีลไม่ได้จะถวายสังฆทานก็ต้องมีการกล่าวคำถวายก่อนถ้าไม่มีคำกล่าวคำถวายท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นสังฆทานหรือว่าหนักกว่านั้นคือจะต้องเป็นถังเหลืองนะถ้าไม่เป็นถังเหลืองนี่ไม่เรียกว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าคนไทยเราปฏิบัติติดรูปแบบกันมากเนื้อหาสาระหายไปก็เลยปฏิบัติชนิดเข้าลกเข้าพงไปธรรมะก็ไม่เจริญงอกงามไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความโอบอ้อมอารีสติสัมปชัญญะความเพียรหรือสมาธิยิ่งสมัยนี้เป็นแฟชั่นด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นแฟชั่นก็ยิ่งติดกันที่รูปแบบมากก็เลยกลายเป็นว่านักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักเห็นแก่ตัวหรือว่ายกตนข่มท่านมาวัดแต่ว่าทะเลาะ กันอยู่นั่นแหละขัดแย้งกันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเพราะว่าส่วนนึงก็เป็นพวกหนีปัญหามาหนีปัญหาที่บ้านมาก็มาวัดหนีภาระจากบ้านมาก็มาหาความสบายที่วัดก็เอากิเลสมาจากบ้านมาวัดโดยที่ไม่ได้คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองนี่เพราะว่าไม่มีธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่มันต้องมีโยนิสโสมนสิการเป็นปัจจัยพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อได้สิ่งที่เรียกว่าขั้นตอนของการเกิดปัญญาคือหนึ่ง ติดต่อสมาคมหรือว่าคบค้ากับผู้มีปัญญา 2. ฟังธรรมจากท่าน 3. มีโยนิโสมนสิการคือพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญแล้ว 4. จึงลงมือปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติถ้าขาดโยนิโสมนสิการก็อาจจะกลายเป็นมิจฉาปฏิปทาได้ไม่ใช่สัมมาปฏิปทาหรือธรรมานุธรรมปฏิบัติอันนี้เป็นกับดักของนักปฏิบัติที่ทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าแล้วก็บางทีทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำจนกระทั่งคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ไม่เข้าวัดเขาก็รู้สึกว่าทำไมปฏิบัติกับแย่กว่าคนที่ไม่ปฏิบัติสิแย่คนที่ไม่เข้าวัดเสร็จก็เพราะเหตุนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังชานี้ก็พูดกันเท่านี้